अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अरमानों की अंजुमन में बेसुद है अपनी लगन में, अपना कोई अपना कोई पसाना नहीं। ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। जागी है कैसी तलब सी, ये आरजू है अजब सी, लेकिन पल पल छाया ये कैसा नशा है, खामोशियों में सदा होश भी गुमशुदा है, बेताबी